Molt benvinguts a una nova edició d'aquest espai. Estem parlant del Club del Country, la versió especial que us portem a Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat del nostre programa. Salutacions de Rafael Corbuí. Avui presentem el disc John Slaughter, un personatge que ens aportava a principis de 2014 el seu disc Meet Me in the Middle. La cançó es diu She Ain't Got a Tear. Oh, sweet Jesus, tell me it's not true. She's told us both that she'd leave a thousand times. Sitting here in the driveway and I'm staring at my proof. The house is dark, but I think I see the light. She's always teared. John Slaughter és un personatge nascut a Houston el 1981, una família en la qual la música country era pràcticament el que s'escoltava cada dia i a cada habitació de la casa. En John Slaughter durant molts anys ha estat un personatge que s'ha criat i que ha crescut musicalment en tants i tants locals com hi ha a Texas en la música, de les arrels, la música pròpia d'aquell estat que sabem que és grandiós i magnífica, i a més, també ha estat formant part de la banda d'en Roger Krieger, un dels personatges més coneguts en el món de la música texana, violí, mandolina, guitarra, i ha cantat harmonies per la banda d'en Roger Krieger. Ara és el moment de cantar en solitari, de fet ho ha fet amb aquest àlbum de debut. A part d'això, també ha estat un excel·lent compositor, dos números 1 ha tingut a les llistes texanes, I Love Being Lonesome de Roger Krieger, i recentment el Pray for Rain de Cody Johnson. És el moment d'escoltar la seva música en solitari del seu àlbum anomenat Midge in the Middle, publicat a principis de 2014. Aquest tema que escoltarem ara mateix és el Ghost Town. All that we knew, we're no longer a ghost town. They've opened up all the stores, we're not unknown anymore. No shadows left hanging round. But to tell the truth, this town's been dead ever since you left. Touch your memory. But I'm dying here in this caution light. It's a warning sign that our love has died. Baby, without you here, you know I've gone crazy. It's the missing you that I just can't bury. What might have been is haunting me now. But maybe darrera cançó que escoltem de la presentació d'aquest disc, d'aquest Met in the Middle de John Slaughter, que celebra el seu any ja en el mercat en discogràfic. You Kiss Like Whiskey és una cançó de John Slaughter al costat de Presley Lewis. You got me burning the last cigarette from last night's pack. You're the aching in my head, you're the tired in my bones, but last night I couldn't leave you alone. Kiss like whiskey, yeah. One shot and I'm tipsy, yeah. Cinnamon honey fire on my lips, strong enough to make me forget. You kiss like whiskey. Fabulosa la música de John Slaughter, You Kiss Like Whiskey, companyia de Presley Lewis, amb aquesta cançó que és la darrera que figura amb el seu àlbum Meeting the Middle, que avui escoltàvem, recordàvem. És l'actualitat musical. Anem una mica enrere. Ara, el 2013, allà ens va arribar un EP de només dues cançons, un senzill, com en diríem abans, d'una cantant sueca, concretament de la Kerstin Dahlberg, que amb aquest nom possiblement hi hagi molta gent que no la conegui, però de fet és una cantant que va representar a Suècia amb el Festival d'Eurovisió del 1983, amb una cançó que ens va portar Lol Bergman i en Klaas Wure a la composició. El títol no us el diré pas perquè el meu suec és horrible, però seria més o menys Aquí està la meva cançó per a tu. Va ser l'any en què Carola va guanyar amb Stranger. Ja havia estat cantant de certs grups, com per exemple els Canyons, el 1974, i després han de tocar country més modern. També van tractar de competir amb l'orquestra de ball tradicional. Va fer una cançó, va tenir una cançó prou important a les llistes sueques l'any 75, amb una versió d'un tema d'Ava. La banda s'assemblava molt amb aquests artistes que hem comentat. També Mitch, doncs, interpretava música country, que era realment la seva passió al llarg de tots aquests anys, i ha editat diversos discos. Com hem dit, el moment més àlgid de la seva carrera va ser aquest 83 amb el Festival d'Eurovisió. Avui dia es dedica plenament al country i, com dèiem, el 2013 va presentar aquest tema anomenat Next Day After You. És Kerstin Dahlberg. I know it's coming, I know it's gonna hurt, and no matter how lonely it's gonna be, it's gonna get worse. And I might break down and cry till I'm through. There's no way of knowing if I'm coming or going next day after you. And I might wash my face, brush my hair, if there's any trace that I still care, I'll find a place to hide what I feel and put it away, at least until I forget about where I've been and learn to live and love again. But until then, I pray I'll make it through the next day after you. And I hope it's not raining, that wouldn't be fair, but I can't imagine the sun's coming up without you there. But I'll try to be strong and I'll try to make do. Oh, it's gonna be hard, but that's where I'll start next day after you. And I might wash my face, brush my hair, if there's a trace that I still care, I'll find a place to hide what I feel and put it away, at least until I forget about the where I've been, learn to live and love again. But until then, I pray I'll make it through the next day after. Cause I've been there before, and I should have known you left me when you walked out the door. put it away at least until I forget about the where I've been and learn to live and love again. But until then, I pray I'll make it through the next day after you. La veu més bonica i més tentadora que té Kerstin Talbert, de veritat és una preciositat sentir-la cantar, igual que ho fa amb l'altra cançó que portava amb aquest EP, More Than a Little. Això és la música de Kerstin Dahlberg, directament des de Suècia. For a coffee, dinner, and a movie, if I'm in the mood. You say you're sorry that you left me, you wish you would have kept me. Let me guess, she cut you loose. Well, thank you, but no thank you, I've had my fill. But baby, I'll admit that I still miss you more. Finally getting over you, the fire used to sizzle. Well, now it ain't so hot. I missed you more than a little, but less than a lot. My long hair, you liked it. Well, I cut it and I dyed it. Honey, they're out there. Blondes have more fun. I'm sorry I can't sit here and let you bend my ear. Honey, my date's here, I gotta run. With your eyes you'll find somebody to deceive. Well, I just know it won't be me. How's this for honesty? Miss you more than a little, slightly past the middle. I'm solving that riddle, I'm finally getting over. Fas un cop d'ull a la discografia que tens al teu despatx i dius, i per què no recordo aquest disc? Un cop d'ull a tots els compactes, LPs, senzills, vinils que hi han. I trobem peces com, per exemple, un disc publicat l'any 1999 a càrrec d'un excepcional, a mi m'encantava, cantant holandès anomenat Frank Jansen. Avui recordarem un parell de temes del seu àlbum d'aquest any 99, My Way or the Highway, per mi un dels millors àlbums editats a Europa aquella dècada. She Don't Love Me Anymore és el títol de la cançó que recordarem. It started off like a regular job, doing shows just to get around. And the times we had were good, we never planned to be Nashville bound. Things got out of hand, I had to travel this big land, leaving all that I cared for. And now the news is out like a wildfire, she don't love me anymore. She said, I'm sorry I don't love you anymore. And I wish now that I told you this before. Started crying when she took off the wedding ring she wore. But Lord, it's hard for me to realize she don't love me anymore. I've spent my time at the crossroads, figuring out which way I should turn. I let the time pass by me, never thought the years would find me, but they did. I live my life like a hurricane, like a twister on a lost highway, while she would walk the floor. And now it's getting hard to realize she don't love me anymore. She said, I'm sorry I don't love you anymore. And I wish now that I told you this before. Started crying when she took off the wedding ring she wore. And though it's getting hard to realize she don't love me anymore. Lord, it's hard for me to realize she don't love me anymore. Arribant cap a la meitat del nostre programa d'aquesta setmana, el Country Regal i el Ràdio Principat, en Rafael Corbí, descobrint la música de John Slaughter, la de Suècia, de Kerstin Dahlberg, i recordant la música des d'Holanda, de Frank Jansen, des del 1999, i aquest, com he dit abans, magnífic, al meu entendre, sempre hi ha opinions, l'àlbum My Way or the Highway. Seguim amb ell amb una segona cançó, If I Can't Hold Her Tonight, si no la puc abraçar aquesta nit. Era també una de les peces d'aquest disc d'en Frank Jansen. Holding her new love while the hurt was on me. He had his arms around her where mine used to be. You could hear my heart breaking while theirs were in. And holding on will get harder if I can hold her tonight. She had my ring on her finger, wore a collar with my name. She even promised forever I was caught in her game. You know I'll never get over. No, I won't even try. 'Cause holding on will get harder if I can't hold her tonight. She was all I ever wanted in my life. When things went wrong for me, she'd always make them right. But her memory will haunt me till the morning light. And holding on will get harder if I can hold her tonight. make them right. But her memory will haunt me till morning light. And holding on will get harder if I can hold her tonight. If I can hold her tonight, estàs escoltant el Club del Country amb Rafael Corbí. You got your blue eyes from your mama, your dark hair from your dad, your accent came from Texas, and so did your hat. But tell me where, oh, where'd you get your cheating from? Oh, did you take a class in cheating 101? Or did you see it on TV and have to reenact the scene? Or does some recessive gene make you do it naturally? Oh, baby, where, oh, where'd you learn to lie like that? Oh, tell me honestly before you go. I'd really like to know, in case I wanna stoop that low. Banda que recordem avui amb un dels seus àlbums a través del Club del Country, especial Country a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, amb la música de Highway 101, una banda que al llarg dels anys ha canviat moltíssim de formació, que van debutar el 1986 i que encara estan en actiu, i en aquest cas amb un àlbum editat l'any 1996 que veia el retorn de la seva vocalista, la primera, la Paul Carlson, que havia complert el primer cicle de 4 anys amb la formació. La Paul Carlson va retornar el 1996, va abandonar la formació en Cactus Mosser i es va quedar amb un trio durant aquell parell d'anys: Paul Carlson, Jack Daniels i Curtis Stone, tres dels quatre integrants originals de Highway 101, amb Cactus Mosser, que era el que havia deixat la banda. D'aquest després va tornar i va haver-hi tot un canvi que actualment han deixat que només Curtis Stone i el mateix Cactus Mosser, que va tornar també el 2007, siguin els protagonistes d'aquesta formació. De Highway 101, nosaltres avui recordarem alguna cançó del seu àlbum Reunited, que era precisament aquest en retorn de Carlson i també de l'altre integrant de Jack Daniels a la banda, ja que l'havien deixat anys enrere. Es va realitzar independentment a través de Intersound Records i Where You Get Your Cheating From va ser el primer senzill que es va extreure d'aquest àlbum. Realment unes cançons que no van tenir gens d'èxit a nivell de llistes, perquè cap de les dues, ni tampoc el segon senzill, It Must Be Love, que ara escoltarem, van arribar a entrar en cap llista americana de música country. Des del 1996, Highway 101 amb la veu de Polly Carlson i aquest Reunited. Sant Vilouf, segon senzill que s'extreia d'aquest àlbum, que ja es veia per als seus resultats a les llistes, que no havia enlloc. De fet, l'àlbum tampoc és que triomfés en les llistes de música country com a àlbum. Sí que ho havien fet els quatre primers, però tampoc va arribar a entrar ni entre els 100 primers de les llistes americanes. Es va realitzar el 20 de febrer del 1996, com hem dit, a càrrec de Intersound Records. Encara en quedaria un altre que van realitzar l'any 2000, anomenat Big Sky, que també va ser un poc agraciat àlbum. A nivell, sempre parlem a nivell de llistes. Una altra cosa és que els seus fans els agradessin o no, o que tingui bona música. El ritme no és pas gens dolent d'aquest àlbum. Have You Ever Really Loved a Woman? Amb aquesta cançó tancaven l'àlbum Highway 101 amb el retorn de Polly Carlson a la veu. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see

La música de Highway 101 ens ha acompanyat durant uns minuts amb el nostre espai mitjançant la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Seguim amb la música i ara anirem a recordar algunes cançons fantàstiques, un parell d'elles, d'un dels grans de la música country de sempre i de tots els temps. Estem parlant també de la música de Roy Acuff. És ara mateix un disc que recuperem i que ens parla de la trajectòria amb els clàssics que va editar per Columbia Records entre l'any 1936 i 1949. De Roy Acuff, en aquest cas, escoltarem cançons d'aquesta època, jo diria que meravellosa, fins i tot de la bona música country. Roy Acuff, amb un dels més grans temes que mai s'hagin compost en la història de la música country. Ho sentirem ara mateix a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Amb His Smoking Mountain Boys, Wreck on the Highway. Who did you say it was, brother? Who was it fell by the way? When whiskey and blood run together, did you hear anyone pray? I didn't hear nobody pray, yeah, brother. I didn't hear nobody pray. I heard the crash on the highway, but I didn't hear nobody pray. When I heard the crash on the highway, I knew what it was from the start. I went to the scene of destruction, and a picture was stamped on my heart. There was whiskey and blood all together, mixed with glass where they lay. Death laid her hand in destruction, but I didn't hear nobody pray. I didn't hear nobody pray, dear brother. I didn't hear nobody pray. I heard the crash on the highway, but I didn't hear nobody pray. I could change this sad story that I am now telling you, but there is no way I can change it, for somebody's life is now through. Their soul has been called by the master. They died in a crash on the way. I heard the groans of the dying, but I didn't hear nobody pray. I didn't hear nobody pray, dear brother. I didn't hear nobody pray. I heard the crash on the highway, but I didn't hear nobody pray. Personatge dels més carismàtics en la història de la música, va néixer el 15 de setembre del 1903 i va morir el 23 de novembre del 1992. Va néixer a Maynardville, a Tennessee, i és el primer amb el qual es va anomenar el rei de la música country, King of Country Music, i que, com hem dit, va començar a enregistrar a partir de l'any 1936 i ho va fer fins l'any de la seva mort, el 1992. Una companyia també la seva, que després va fundar i que es dedicava a compondre cançons, una publishing company en la qual gent com Hank Williams, Roy Orbison o els Everly Brothers hi havien treballat. Els començaments de la seva carrera eren, si res més no, curiosos, tot i que ens hem de situar en aquell temps. En va començar a treballar l'any 1932 als Apalatges del Sud, amb un show de medicina del doctor Howard, el qual necessitava que hi hagués un prou espectacle per després vendre les seves medicines, i això és el que feia en Roy Acuff, entre els altres, interpretar cançons mentre el doctor venia les seves medicines. Música. holy word. With all the other birds flocking round her, she is so despised by the squaw. A great speckled bird is the Bible, representing the great church of God, desiring to lower her standard. They watch every move that she makes. They long to find fault with her teaching, but really they find no mistake. I am glad I have learned of her meekness. I am proud that my name is on her book, for I want to be one ever fearing. Face of my Savior's true love, when he cometh descending from heaven on the clouds as he rides in his word, I'll be joyfully carried to meet him on the wings of that great speckled bird. D'allà va aprendre prou coses en Roy Acuff, sobretot a cantar forta, perquè com que el show es feia sense micròfons, d'una manera òbvia, doncs va aprendre a cantar prou fort perquè el sentís la multitud. Això li va anar molt bé després, com va començar a treballar en circuits en radiofònics. Va fundar els Tennessee Cracker Jacks, precisament aquesta cançó que acabem d'escoltar va ser la més coneguda d'aquesta formació, que va tenir amb Jess Easterday i amb el guitarrista hawaià Clell Samuel, amb els Tennessee Cracker Jacks. Després de deixar la banda, va començar a treballar ja en solitari i va fundar també una altra formació anomenada The Crazy Tennessean. La resta és molt història. Acabem d'escoltar un parell de temes de Roy Acuff en His Smoky Mountain Boys, ja era de l'època en la qual doncs era cantant en solitari acompanyat. Va ser el primer artista vivent de música country en ser introduït dins el Country Music Hall of Fame. El Wreck on the Highway, el primer tema que havíem escoltat, el Great Speckled Bird, aquest segon, possiblement la cançó més coneguda d'aquesta formació que us hem dit, dels Tennessee Cracker Jacks, i acabem and the Southbound Train. Hear that train a-coming blowing. See that engine driver's rolling down the line. Carry me back to old Dixie, watermelon smiling on the vine. Don't slow it down, don't slow it down. The land of sunshine, love, where I'm bound. It's southern hospitality, the best place in the world to me is where they keep a catfish on the line. That southern city, Nashville, Knoxville, all I'm bound for Birmingham. Guitars and fiddles will be playing, chicken reel will swing your partner round. Don't slow it down, don't slow it down. It's chitlin' cooking time in Alabama. The folks down south dance to and fro, the figure eight and do-si-do, and they always keep a catfish on the line. Fever, they'll be playing. Jitterbuggers will be swaying down the line. Broke shoes will be a shining. Go gonna get these troubles off my weary mind. Don't slow it down, don't slow it down. The kindest people in the world I've found. I can hear that banjo strumming low, a familiar tune called Old Black Joe, and they can always keep a catfish on the line. It's time to serve that catfish on the line. Acabem el nostre programa d'aquesta setmana de Country Radio Estel i a Ràdio Principat i ho farem amb la música de Cole Swindle, aquest cantant nascut amb el nom de Colden Rain Swindle el 30 de juny del 1983 a Glenville, a Georgia. Als seus 31 anys d'edat ja té un àlbum exitós publicat el 18 de febrer de 2014, anomenat com ell mateix, Cole Swindle, amb tres senzills famosos i dues altres cançons que van entrar a les llistes americanes i que el 17 de novembre de 2014 ens va portar un EP de quatre cançons anomenat The Down Home Sessions, publicant només de manera digital. D'aquest àlbum n'escoltarem una cançó per acabar el nostre programa d'aquesta setmana, el country modern de Cole Swindle i la cançó anomenada Ready. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. A reveure! She's finishing up, putting on her makeup, teasing me and the curls in her hair. I'm just sitting here, she got me sweating like a cold beer, yeah. Rushing and a fussing about her outfit. Don't she know her kind of fine, just don't quit. Done up or done down, I'm staring. No, don't matter what the girl's wearing. She's ready, she's hurting me, winking. She's working it sweet and so sexy. She's singing, I'm losing it, thinking, Lord, help me, so help me. She got that rock in my world, no stopping, kinda hot and heavy. Yeah, whenever she's ready, oh, she's ready. I take her out, but they don't know what's coming downtown. I'll be damned, heads turning everywhere, and I know it ain't fair, man. She's every bit of all mine, ain't sharing. The place is packed and the drinks are flowing. Band on stage, just getting rolling. But she's looking like the rock star, yeah. The real deal party don't start. She's ready, she's hurting me, winking. She's working it sweet and so sexy. She's moving, she's singing, I'm losing it, thinking, Lord, help me, so help me. She got that rock in my world, no stopping, kinda hot and heavy. Yeah, whenever she's ready. She's moving, she's singing, I'm losing it, thinking, Lord, help me, so help me. She got that rock in my world, no stopping, kinda hot and heavy. Yeah, whenever she's ready, oh, she's ready. Sexy.